بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk julit yi tay moy ñaarelu guddii ñu leen di ziyara di leen balu aq di ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu nangul nu nangul leen tay suñu ñaarelu di bu ñuy di aji wor ji ngalaway dañ koy ñaan mom mi wor wer wi na nek ci mom weru profito fursa laka na nek wer wo ñeukante di gaaw di profito wer wo xamne dang ci entraîner sa bop dang ci tagat sa bop pour sori pour dandu pour daw ay bakar tay suñu di moy nu gor gorlu nun ñep mu nek fursa lana mu nek lu nu wara profito pour nun mu nek tagatukay pour ñu wara sori ci ay bakar ñu wara sori lepp lo xamne day merlo yalla tabaaraku wa ta'ala ngalla way sunu wëru koor gi mbokk julit yi nañ ko def wër wo xamne dañuy ñeukëntu wër wo xamne dañuy tagatu ci sori li yalla téré ci sori lepp lo xamne day tax yalla meronu lolu mang koy ñaan sama bop di len ko ñaan nañ ko leral ci kaw wax ko nañu yuuxu ci kanamu shaytan ne ko orovar yow bakar lo kat bi orovar bakar yu bari nañu tagato ak ay bakar nañu daw shaytan lolu nañu yuuxu ci kanamam leral ko fang buñu neubut ne ko orovar yow aji bakar kat bi yow bakar orovar yow ñaawteef orovar nañu daw lepp lo xamne day tax yalla merenu nañu leral bu baakha baakha baakha baakha baax ci kanamu bakar ak kiñi bakar lo muy shaytan ne ko taggali ko nañ ak yow te dootuñu and ak yow mukk kon deewu tay bi moy fexé ba doomu adama bi sori ay bakar sori shaytan fexé ba daw bakar fexé ba daw meru yalla mbokuy jigen ji sey suko jëkëram méré du bekk taw kër gi suko baay bi méré du bekk ki liggey ñu amboché ko suko chefam méré du bekk militaire bi suko chefam méré du bekk kon naka la ab jaamu bi yalla di bëgg dekk wala muy nangu meru yalla tabaarak wa ta'ala mbokk yi yalla meram xejul ci nit motax mu tagatal nu wër wi ñu war ci nek ño xamni dañu wara bekk ci tawfiq buñu yalla defal mom yalla tabaarak wa ta'ala ak degeural gim ñu wara degeural ñu gor gorlu ba am njubal yalla tabaarak wa ta'ala ci wër wi jul bi na taxaw ta'ala ay loxom yalla ne ko asa rabbi an yahdiyani amana na yow sama borom ci wër wi ding ma njubal ma ngi lay moytandil ko wa iyyak moytandikul bu baax jaar ci ñalli gor gor lul nga jaar ci digg yoon wi kon wer wa ngok wer woy profito wer woy tagat yar sa bop yar sa bakkan ci sori ay bakar yar sa bop yar sa bakan fexé ba nga sori lepp luy merlo yalla tabaaraku wa ta'ala lolou leral ko fang wax ko ci kaw nako ñepp deg yuxul ci kanamu shaytané ne ko orovar takaliko na ak yow ndax nga mëna mang xewul yi nek ci wër wi ndax nga mëna am ay tiyaba ndax nga mëna am mbigu yalla tabaaraku wa ta'ala ndax nga mëna am kontante yalla yalla na la ko yalla defal defal mako insha allah bo moy ñaarel bi ba guddigi ci top ñu jël ñettel bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.